常年把面盘拉地上上来管人 啊，比如那个你再买辛苦帮忙多谢你那个知道吗，从头来咋的要人为啥拿出来怎么的要人咋的你要去的哎从头来咋的为啥拿吧家里面为啥拿咋的怎么行怎么行 嘿不理俺没你那个命少年跟上我没你那个 哦 你回来再不用回来再给我没你那么苦 哎哎呀不要嘛别走嘛哎你怎么没你去的为啥拿出来干嘛的都落在过都落在哎，他讲的，谁家的？都说我在哪里把我放了呢？我也懂到北美的过。哎，哎啦，我怪哦，怪倒霉过。啊，怪埋怨过，他在啥埋怨过？他在啥埋怨？ 哈，我也懂到，出人了，我哪位？你这一说，我回头就跑家埋怨过。 哦，都说阿爸埋怨过。这他妈几张？他俩来干么？他俩干没事，你没事的话，我都要那康某妈过来就行，都没多没么啥过。哎，都没你妈，干不点？啊，管马路行，多得得咋嘛别管，我也懂了，我也懂了，哈 哈哈哈哈哈哈！ 好，你家没有米的啊？我妈妈也是米，为啥拿出来了？ 啊，好大的心，这妈为啥拿吧？ 那屁，管你吧的呀。他这个兄弟那个奶奶老兄弟来上网去了。 是？哦哦啊 啊！哎呀， 刚刚 那个没有。不要那边，不要那边，看这里，看这里，他把弄里来了，他把弄里来了，把弄到门啊，把弄牵住来过。 啊，乱来了呀！啊，乱来了，干的！ 哎， 干 啥？ 哎，要，要，要，要，要，要，要，拿什么去掉没有？哎呀，你们也拿这路上，给我 ！嘿，老妹，把我劈死一家了！嘿，老妹，表弟他们叫 你，我当我刘彪去哪里过？他就是刘彪，刘彪。 嘿，老妹，没你他们叫不着， 你看我的屁股。 啊！ 嗯嗯， 我 啊，三哪了？ 啊，刚面目来着。 啊，屁嘛屁啊！三哪哎？三哪把屁了？ 啊！这路这是山，难道没对好跑过某家人？ 好了， 这路的过某家人没来，咱那我怎么不清楚讲呢？ 哎呀，没， 那讲嘛，兄弟们中的骗了嘛？嗯，过某家人来路大哥， 咱那怪输赢，哥啊，爸们说双手结巴嘞， 嗯， 莫话个南明我这苦巴输赢。那这公园不会动过哦，这苦逼没路啊！我开门下路，三号人追下东西，也是要个表么看来木上来的，别样的进来呢？喏，我骑着那么速度，把口得起来么动手了，上那地人好啦。 给吧，一日里难他进那把的来行。 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈 你哩旁边的嘞， 没意思呀，我面那不好看。 看到单位里呀，哎呀，就那么苦哩哩呀。 啊，苦 到哪里？我上那屋，卢彪讲没事，别比了，靠大买路嘛。你看他姑娘了，不对吧？不是我姑娘的嘞。 啊，买嘞，俺就我穿个姑娘，俺自己挂。 啊，穿姑娘的，真好姑娘的，穿姑娘的喏。 后边，后边，慢那边，慢慢的嘞，看呀，慢慢的嘞，看呀。 这次真的个彪了，不对，挂彪的嘞，哩哩呀。 我那个乖的啊，哎，养了我母彪了，乖 的。这次的嘛嘞，我母彪也对。他把我嫁完了，丽丽爷，他把我嫁完，生死啊，你要切大的，睡梦为梦接他的，没你了，你要跟了不嘛？一旦呢，把他娘打脸，真的那么不？ 没了， 我叫那列车个老师老母带来没孙，没你了，你要跟了鸡吧？妹妹多嘛不？丽丽爷， 妹妹多嘛不？ 三那不啊，对的，喇叭，哎呦，那我问一下他嘞，这哪里嘞？这种里来的，这个罗米达爹说了，露露姐才上一届吧？喂，没，我就三那都有家人说了。啊，冲我讲那三男的，回来吧，我们来丽丽爷，回来吧，我们来。 ผมไม่อยากได้สันนาบัวเนี่ยไล่เป็ดจ่าเลยลูกจนโนเทมาเลยลิลิสันนาบัวเนี่ยจนโนบัวเนี่ยเนี่ยบ่สุยจนโนปัญญาจู้ซาเอาเมลิลิจนโนปัญญาจู้ซาเอาเมเอ้ยอย่าไปกูลิลิตีดาบ่ลิโลเนี่ยงาดูกูเด็กกระโดดกูแซ่บิ๊ดปู่หน่ากองลูกสู้พี่ฮอลิลิอะต้องมีต้องบ่มาซ้ายมาตอกเนี่ยสุจาเกเลยไปซันนี่ฮะอะหมายสิบาเวกว่าฮะต้องมีต้องบ่สุละล่ะซื่อออะหมายสิมาเวบ่ลองสิเลยลิลิแซงงาบ่ยากว่าลิลิก็เลยบ่ยา เอ๊ะกระทงกระทงกูมาโม้เบี้ยเนี่ยสารละมาเบี้ยละดีกว่าเฮ้ยเจ้าเนี่ยเจ้าเล็กเช่นเช่นเบี้ยละจ้าโอ้ตัวรู้กับที่สิ่งนั้นเจ้าตัวจะรู้ยังไงเจ้ามือไอ้กูลิลิตนาโร่ตามมาไปกว่าน้าตัวอะไรไม่งงอ่ะที่มาลิลิเอ๊ะลิลิโอ้เจ้าตัวกูไม่เหม่ไม่บ้าไม่บ้าแต่นานเนี่ยเจ้าหนูอ่ะมองหน้ามาอายุมากกว่าสุดละเจ้าตีบีดาบ้าลิลิเจ้าตีบีดาบ้าอาทิตย์ก็เจ้าหนูรู้จังหูดี เลี้ยงที่เราเจ้าหนูยังพี่พี่เบี้ยบ้านแล้วลิลิเนาะเอ๊ะเลี้ยงที่เราไม่ได้เลยสุดหรอกที่พี่ว่าเราไม่พอกว่าไม่เนี่ยสันนานเนี่ยสมจีเดียร์เลยอาทิตย์ก็สันเนี่ยนาลีอยู่แต่ยูเอสซีเดียร์ยูเอสซีเตียงที่เราหลังนี่ไม่สวยที่รู้ว่ามาดูเหรอเฮ้ยมามามามองยังพ่อไม่ดูไม่เอาอะไรเลยเนาะ ทำอะไรจะไม่ดูเย่มามาวันไหนอะไรมามาเนี่ยเด็กเกี่ยวอะไรเนาะเดี๋ยวมาเนี่ยนี่เนี่ยมีอะไรเชื่อใจได้ทั้งจ้ามาโมไปวันไหนอ่ะเบ้าเชื่อใจเด็กมาชิลมาเชื่อใจเด็กจ้ามาเรื่องอะไรมาไม่ดูอะไรแต่รู้ว่ามาซื้อมาทำดีเนี่ยเด็กเกี่ยวอะไรเนาะที่มามามาชอบอะไรมาจ้างอะไรตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมาเข้าบ้านเนาะมาบังไม่ดูเย่ที่มาเชื่อใจมาส่วนนี้เนี่ยเนี่ยงานเนี่ย จุดตัวให้เราดูคุยเชียร์สบายมากเลยเดี๋ยวเราไล่เจ้ามามาเดี๋ยวเกี่ยวเดี๋ยวอะไรเนาะเดี๋ยวเกี่ยวเดี๋ยวอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยตาสวยเหรอมาลีเป็นว่ามีโอ้โหแบบพี่ยังไทยวันเนี่ยเราไปดูอะไรนี่ยังกูเนี่ยมาตั้งนานนี่ยังไม่สวยเหรอแค่เนี้ยสุดอ้าวลงหายังไทยวันเนี่ยติดละเดี๋ยวเราไปดูตัวจ้าไม่รู้เฮ้ยมามาเดี๋ยวเราไปเลยกว่าทำไมพี่เนี่ยไล่จ้าเลย เจ้าหนูอยากจะเชื่อมั่นเพื่อนวันนี้ไปเอ้ยเมียก็สวยงามเว้ยน้าคงได้ข่าวสวยงามอย่างนี้มาจากมึงเชื่อใจมิวส์จะคุ้นเลยคงได้ข่าวว่าที่บ้านลาบีที่เคลียร์มาเนี่ยมันเสพปานเนี่ยสุรากูเจ้าหนูไม่อยากบอกแล้วกว่าคิดว่าก็ช่วงโอ้โหที่บ้านเลยนะคะเคลียร์ว่าเจ้าหนูโอ้โหที่บ้านเราฮะไปดูเลยเราจะมาเคลียร์ฮะแต่น้าคงชิ่งเดือดเลย ไม่ดูฮะอะไรก็ไม่ใช่เลยไอ้เนี่ยใช่ไหมพี่ฮะเจ้าหน้ามาเป็นพ่อยองไม่เลี้ยงเราจ้ะขณะเราเป็นก้าตามมีเงินสร้างนาบีไล่เรือไปมาเลยพี่ฮะเฮ้ยเราจะไปทำไมงั้นเต้าอภิพยองเดินตั้งแต่บ้านลูกย้อนนี่ด่ามินมาอยู่อายุสิบปีอะไรนะจ้อยอะไรเด็กจีเจ้าหน้าเจ้าหน้าเจ้าหน้ามาเลยเฮ้ยใช่ไหมเจ้าหน้ามาด้วยเจ้าหน้ามาเลยทำไมไม่ เราอยู่ว่าเต้าเวก้าเขาจะจับมันยังไงเต้ามันยังน่ากันสักการะมาบุกสักการะมาบุกเฮ้ยเจ้าเลยอ้าวไม่เอาอะไรเสียนี่จ้ะขึ้นมาเวทีอ่ะเฮ้ยมามาเอ๊ะมาเลยเต้าเอ๊ะมาเลย เอ๊ะมาเลยลุงอาไม่หนีด่าไม่ดูเลยเอ๊ะไม่ดูจริงเลยเต้าเวที่มาเลยเขามีอาชีพมาดูแลเนี่ยหรอเต้าแต่งานนั้นเลยบอกเลยว่าไม่งั้นก็ตั้งใจมาบอกไม่ยังด้วยงาตุ้งเลยลูกว่าจะเอาเว็บพัวปีกันเนี่ยงาทำไมไม่ดูเว็บนู่นนู่นตานู่นนู่นโซดาโตอาเปียมาบอกบีเว็บนู่นยาวมากกว่ามันดูยังงาหรอดูอังสารกันยังเลย เรื่องเราจะมาตาเลยเวลาจะมาลงนี่ด่านะเนี่ยมันมีอะไรเนาะกูเต๋อกูมามาใช่กูยุ่งตายอยู่ตัดเชียร์จะมากูด่าตัดทาร์เบ่ยี่มาดิไม่ดูยี่มาแล้วเนี่ยยี่มาแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ดูยี่เพ่เบ้ละยี่เพ่เบ้ละเฮ้ยไม่กูรู้แต่จะมาหัวงาโก้เลยส่งมามาที่ไหนวะโอ้มาแค่ไหนมาแค่ไหน masyeli, mengah us kecilah. Bisa kau nak tahu mengah letak ke? Yo jenah ngah sok pia de pia tanah di keliling. Tu tayin pia muda layau no, hala. Tu tayin pia muda layau. Bi ada le bi dua balik kumau mau. Yo juga canggung kumau mau jauh dulu. Masih di dalam ya tayin tu minu sok jauh balu. Jangan lu ane ini garu, jom berkah ya kah ya balik. Sao cháu của chị đã hát cháu ơi? Thế hả ngọt bán mẹ phụ? Ngọt nhìn đôi mẹ phụ? Mới ra đau đủ, chị này mũ hệ. Sao cháu xe mà tiếng của chị hát sao? Chị chị là lọ khuế đủ khai mình. Khuế kia mà khai mẹ hệ. Chả lên. Ê, ai đi lùa phía biên được cái chồng. Chị là nhà khai nhìn xe lùa mắt mắt bị đó. Mới ra là cái nhà đá bà bên ngã đuôi á. Mẹ phê thông ngã lùa lạ đó. Mẹ con nên ta bị xin đi đến của ngã đuôi. Ồ, cháu cháu, chân lùa mắt mịt lù lù. Mama mi dulu lupa dia dah, Lili. Hei boy boy boy. Hei Lili, pilih iya lori. Cenok pemandai tapi kau siapa le? Mimi iya, cenok umi nak aku mampir uti lah Lili. Oh, Lili sih makan mau gua. Hei tu, kenapa lu liat leh? Jangan leh nak leh tak? Kerja tu, lu kau tak kau mampir lupa bu. Lu kau tu ni, bah awam ni leh mesti bu. Nengga, sujai ni leh sujai mau bu he. Cina leh jual so, jangan leh tak tahu le. Mama biar. Kenapa? Ni mana kau? Sejak macam lawa suni mawe. Luka meja ubi me. Andi sekarang tersekan lidang awam, mih bahu. Oh, dana? Oh, ni nama la. Okay, siapa ni kau? Egan ni mah wujud saudara ni. Kau ada pelik bahu kau? Okay, andi jenat tua tu iwan eh. Hei, tu, halau ni ale. Kau ye tua tu aja. Tua, ngadu tua. Eh, dah bawa gua majili depan dia depan suri amian kami gua. Baju eh? Oh, orang ni, bawa majili ni dia ni cuci lu tau yang cuci ni ayah masih ada lucu lah, macam ni. Hey, sana. Hey, kamu dia? Kena maya? Kue ya, ni tau? Jisa awli ka bahasa awli? Oh. Haru Robin ni sao ba? Oh, Haru Robin sao? Ini kulit cair dia. Mama bila ini, saya siari sao di. Dulu amnya ini cair tu. Nengahnya mah Haru Robin sao di. Tik, jangan kau nabe. Kape begaru, bencararu. Ini amaro, sana ne kune cair cintui. Dapo? Dua mabo le, dua mabo. Nasana. Mau biar sura, kau ngaji elema. Sana sura, lami ni. Tong ni ni lah, macam ni ulah eh? Ah, lepas tak dok kamu dia, sana uisa tu lah labio ni dah. Oh, okay. Sana haru robin tu jamnya sunwi ni deh macam. Tapi no, sana tau dah buat ya yang kau ni letih ame. Siapa lagi? Hala, hari lama haru robin sahut tegalu, hari tu ni. Oh, hey, kuma kuma. Hei, betul le, betul le, lepian ni. Ha, hei, kau ngacung, dah balal lep dah. Cino, cino, ini yang labu la bahnya. Ini aku betul apa kain lo lekwa. Boleh, boh. Mimi ya, aku ada la lusin. Ini yang boleh ambil. Ah, tapi, nasi ini yang oh lepai oh kopi oh, bahama lama punya. Okay. Ini kau ni, di nong apa? Dah mewe. Loga cima di le, ini dia bahama masih gua. Kau main tuan apa? Okay, oh. Mimi ya, sana u lagi apa uhu ni? Kau macam? Di ni kalau gua apa terah, gua ye kalau song bija deh ni. Kau hukum kau, deh, tuan. Lili special. Ya ya. Sana u tu puni bau. Belu puni ni ale cuma ya. Oh, hari ni sampai sini dulu. Kamu biasa tak tahu biza mana? Tu Jesus ya, sana aku. Tapi mama pernah lupa Lili. Belum Jesus mulai buat mai. Oh, Lili ale, udah ni ya sana aku ni dah dali. Lili mai doa berlalu. Ah, dua macam itu, tenai amian luar ni riba. Tapi lo? Kau ni kat sini kerja mana? Tapi orang kau ni juga mula mahu hukum, atau ye? Ba? Belum dia dali Lili. Kau ni kat sini orang mungkin belum kau ni dah dah atau mana? Hmm. Ba dua macam itu, mungkin yang sekarang kau lagi belum mesti malah. ये जगह में ऐसी अखंड चीज नहीं का तो ये कहना उसे दे जो नीने जिम्मी लोग चंगे बीत वाया भी कोई है लेने तो क्या बियोरा है लेने बियोरा मेरे लाइक है अकुबे ये जगह तो आजा मिला ला ला ये मुझे शिंप्या मारे साना तैयार है असा जिप्या तो ना उपिले आऊं तो आ मार शिंप्या लीली आले में पियों, छों आले में पियों, लीली ले में काऊं, छों ले में काऊं, छों ले में काऊं, लीली ले में काऊं। लीली का शिंप जा जिम्मी में, अछों का कुम जो ऊसा ना है। के, अगर छों बे मिले, तो आप ही कोई जान चूला उन्हें दे ला। नगुगा मागवे, आंगे ने यारे लुटिया को, भाभी लुटिया छबी को यंत्र जिंगा दूला ले साना ह对人家那满地的无人的抓皮猪来过关。 春爷，嘿春，春爷，好，春，春啊，今天来被柴米了啦。 哦，三奶来了嘞，三奶来了就带嘛，我们不要叫车接你吧，我们三奶。 哦，春啊来过。 好吧，这三奶。哎，来叫个安心，叫个必须要买，我底下洗点木啦。 叫爸创业，叫爸三奶，我们可得玩呢。三奶这个一片忙，我们对呀路，过目标接触点人还表面了吧？好嘛，业务姐啊，先别路，阿路这个呀哩。三奶好困了吧，创业 ？No No。 哦，咋啦？创啊，接触点嘛也行路，不要看见路，故意让妈妈快三奶哟。三奶阿哥说，阿爹爹阿有弟弟吧？哦，他呢？三奶呢？创呢？忙那么也没不是啦。三奶弟弟来。 屋里虽然表表路，三娜对你来家了，春花人对啦。 春嘞，丽丽表表路对味道吧？他见三娜我春自家这口表现嘞。 哦，春人自家表人家看到你啊，对的啦。给把表买来表，三娜拿茶碗里。 春么表给俺家人比这口倒满面子。 把面来。 这茶没包三娜耶，春表来耶，三娜刚来没人买呢，来来没看完呢，三娜。 不喽不喽，刚来没人呀不，来来没看呀不，好啦。 好的，三娜。 给搞嘛味的先，穿西单家皮鞋吧，姐妹。给发表嘛来表。 这差没把握，三娜。三娜，我穿七的。 哦。 好的，三娜。这个把嘛七的送出交给别娃送。啊，穿啊，这弄好三娜，我七的送嘛路，辛苦比七妹七牛吧。给，啊穿表姐那表弟弟，啊穿多少枚呢？ 哦，你有脸穿？啊穿你有脸？几层？冲啊！只要穿标准的标大兵，这拍把皮子妹子看见了，哪么长头过好啦？嗯，这拍咱们三姨妈来冲耶！ 三那皮子妹子看看，啊，冲这文大家子看手多把力子，文娘子也顺利。三那都带嘛，冲设备，你我们搞弄对了。 给娃冲耶！三那阿丽丽，屋里是白些啊，忙的嘛也没好把握，路标的你也傻逼，冲我随便啥你了吧？ 好耶！ 好的。冲啊！别你傻逼表白没来路，表里面来是吧？冲耶！ 哦， 哦，冲发现你哪里？去吧，啊冲！好，都是那边没发来。咱俩伢俩也是的哦，今天过来哈啦，好嘞，都是那边没找过，咱俩是的对啦。 对喽，咱俩也对喽。这国家不今年开幕，我就你打第一龙位，官员你来追加面目，我就努力快点收个用来来一点，没么巧没么哪里的，当然要当你的，那看哪哪里的个，七八的再八的，十八的几万的，你努八的露出来我，我通通都交家里的个，我这个边上边没有话务的，对啦。 么丽丽春爷，么丽丽，我陪了俺江面店表里边妈的，弟妹，咱俩去过春晚表么厉害啦？ 有嘛的生啊，有嘛的，特别一。妹妹一个头发没注意，我本来留不来。 金美春，这边那妹妹啊头发没注意，在哪里？春奶陪我呗，幺幺，陪我来呀来呀，来妈呗，对啦。 这个啥在哪耶？春奶来我这里，在哪边忙暖暖咱呢？小浪嘛不在哪耶？ 春爷，春奶在端你啊没注意哩，在哪么边忙忙不？给拉春爷，提前啊啥比？大家拉巴的基本蛮累哦。三奶奶穿的都小家样呢，哪娃穿的都和奶奶小家样哩，哪里穿哪里。 一卷金箔。 ไม่เห็นหนูกล้วยเจ้ากระบะเนี่ยมึงได้ด้วยยินสายดูโอ้รู้หนูมาสู้สู้มาอยู่ดูดูดูชิจิโอตีกาเว้ย ชั่วเองอทุ่งก็บ่าวชิอะยาดิชิอ้าอีชิโอ้ท่านน่ะสันน่ะยังงูเสร็จตะกะดูสันน่ะเดี๋ยวนี้ตั้วมั้ยอ๋อเดี๋ยวนี้น่ะนี่ตั้วมั้ยอทุ่งก็บ่ไปรู้บ่มีรู้จุบิเปียวบ่ท่ากูล่ะหิงอทุ่งก็ดีใต้มาลูยาเวนามาหมดเคยสันน่ะเลยบดุก็อะเย็ดลงไปอทุ่งก็เปียวนี่มาเลยโหลสันน่ะตะกะดูตั้วหิงดิอทุ่งก็อทุ่งเล็ดส่งปิสิดิอะยาอีไว้ไปไล่มั้ยติดล่ะเก่งบ้าๆอทุ่งหิง สนาเนี่ยอดุด้วยไปไม่เปลี่ยนได้หรอกตัวจ๋าไม่มีอ่ะตู้ตะมี้เนี่ยต้วยลามล่ะဆိုပြီးတော့မလွယ်ကြောပဲတိတ်อ่ะအင်းအင်းဒါလေးဟုတ်တာပဲเนาะစနာရေးစနာ สนาเอ๊ะสนาอันตี้ตะกาเว้ยมาอ๋ออันตี้เอ๊ะเฮ้เบลูโดซอซอซีซีจนว่าอันตี้มูบ่ะบาลิไม่ดิบล่ะทีนี้สันดายังงูမျိုးတော်ကစေတက်ကတော့သွားမှာမို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာပို့တာဟောမောင်မိုးဗျာရေမင်းမလဲซอซอซีซีတဲ့ဝိရကောင်းတာကိုဟောအန်တီရေဒါစန္နာအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလေဟောကက်ဆက်ကလေးလည်းပါလာတယ်တကောတာလည်းပါလာတယ် ส่งลูกบ่เอ้ตะมี้เอ๋ตานาห้อยมาตะมี้โกยောက်นี่เด้หมอมโมเปียยောက်นี่เด้ตะมี้เอ๋ลาขึ้นบ่าวตะมี้เอ๋อ๋าลาบ่ดิตะมี้ลาบ่ดิแก่ๆมิ้นน้ำมาเนี่ยสกาเปียวเปียวนี่อ๋อนี่โอเคตะมี้เล่โหลพี่พยาคู่นี่ล่ะพี่อยู่ล่ะโหลอันนี้ซ้อจิโอมั้ยก๋วยโอเคๆสนาห้อยมาสนาอั่วแล่ส่งนี่เด้ตะบงตะคาวนี่เว้ย ကိုမိုးပြာလေကျွန်တော်တံမိုးရှိပြီဒီလောက်များတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကားကြွက်ခံပြီးယူလာရတယ်လို့ဩော်ဒါကတော့စန္ဒရဲ့စန္ဒအတွက်ဆိုကိုမိုးပြာရဲ့စေနာတွေကရေစီးကမ်းပြိုလိုက်လုံးလို့ပါဟောနောက်ပြီးရော့ဟောဒီမှာတိတ်ခွေတခွေအဲခုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီခွေထဲမှာနာမည်ကြီးအစိုးတော်တွေအတန်လဲမပါဘူးဟမ်လက်ထုပ်ဇလန်းတွေလည်းမပါဘူးဟုတ်တော့ကိုမိုးပြာရဲ့အတန်သွင်းထားတယ်လေဟုတ်လားအဲတခုတ ုံမာလို့တောင်းပန်နေတယ်။အခုနားမထောင်နဲ့ဦးနော်။ကိုမိုးဗျာအန်တီစီသွားပြီးနှုတ်ဆက်လာရုံနဲ့နော်။ တောင်းပါပြီလေရှင်။ဟွန်းကိုမိုးဗျာတယောက်ဟိုဒီတိခွေထဲမှာဘာသာနည်းများသင်ထားပါလေ။ ချစ်ရတဲ့ဆန္ဒ။မုံမာမင့်မာဆိုးလာတဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားတွေကိုဆန္ဒရင်တဲ့အသေးနှလုံးထဲမှာအမြဲသိမ့်ထားစီနေတဲ့ဆန္ဒ။ဆန္ဒရန်မြို့တော်ကစေတက်ကြီးကိုသွားတော့မယ်။ကိုဆန္ဒကိုချစ်တယ်။ အချစ်ဟာအမုန်းမပါရင်တီတာမြဆန်းကြီးလို့ပြီးမြတယ်အမုန်းကတော့မိညာတွေလို့ပူလောင်တယ်ကို့အချစ်ဟာအသေးတဲ့မှာအမဲဆက်တစ်ဆက်မှမတင်တဲ့အချူရောင်ပါကိုလေးဆန္ဒကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနှလုံးကိုနှကမ်းပေါ်မှာအမြဲတင်းပြီးရွတ်ဆိုနေမိတယ်တကယ်တော့အချစ်ဟာမိုးတော့အာရုံဥလိုလှပပါတယ်အချစ်အမုန်းဟာမုန်တိုင်းလိုပြင်းထန်ပါတယ်နော်ကိုကဆန္ဒကိုတပွားမှတခါတည်းချစ်ရတယ်သူကတခါပဲချစ်ပြသည်မြင်မာတဲ့မြင့်မို့တောင်ကြီးတောင်မှကို့အချစ်နဲ့နှိုင်းဆိုင်နွားချေရခွက်လေးလောက်ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆန္ဒကိုချစ်တယ်နော်တရင်တို့သကောင်ကျော်နင့်ရဲ့တွန်းတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဘယ်အခါမေးမေးအဖြေကလေးကမိုးပြာဟာဆန္ဒကိုချစ်တယ်တရားဆိုချစ်တယ်တဲ့နော်ဆန္ဒဟာဆန္ဒမကောင်းဘူးကွာမကောင်းဘူးရန်ကုန်ရောက်မှဖွင့်မှာလို့ပြောရတဲ့တန်းတွေအခုတော့အာကူမိုးရချစ်လိုက်တာကွာ ။ကောင်းချစ်တယ်လေအခုဖိတ်တာကဲ။တဏ္ဍာရီဟဲတဏ္ဍာဟောတဏ္ဍာရီဟဲအထွန်းလာနေပြီ။ဟုတ်တယ်တဏ္ဍာတဏ္ဍာတို့လေအထွန်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းလာပေးတာသိလား။ဟောဟာဒီလိုမှလည်းဒီလားပစ္စည်းတွေတင်ထားလိုက်တာဖေဖေကြီးမေမေကြီးကဝယ်ပေးတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လား။ဟာတဏ္ဍာတော့ပွာလာပဲကွာဟေး။ပွာလာပဲသိလား ။အာ ဒီကဒါမင်းကင်ရမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒီပစ္စည်းတွေကလည်းမင်းဖေဖေကြီးမေမေကြီးကဝယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်ချစ်ရသူကချစ်တဲ့သူကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ညာ အယုတ်ဆိုးသွားမယ်ကွာ ညာဒီလောက်ဆံမိုးကြီးလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာဟုတ်လား နဲတော့နဲသေးတယ်ကွာသာနာဒီနေ့သွားတော့မှဆိုတော့မင်းအလုပ်အားသလား ဟုတ်ကဲ့ ဒါပြင်မင်းသာနာကိုပြုစုရမယ်စားငါ့ကိုပြုစုနေပါလားကွာ ညာ မပြန်နဲ့တည်းအလကားမဟုတ်ပါဘူးကွာအခချင်းဝင်ပြပါမယ်ကွာ ဒီမကုံမိုးဗျာလူတစ်ဖက်သားကိုဒီလောက်ထိအောင်နှိမ့်ချပြီးပြောတာဆန္ဒမကြိုက်ပါဘူးကြည်စမ်းအထွတ်ထွတ်သွားပြီသူခင်ဗျာတနာစရာကုံမိုးရရဲ့သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူတာဆန္ဒမကြိုက်ဘူးသိလား ဩဆန္ဒကအထုံးကိုခိုင်းတာမကြိုက်ဘူးချင်တယ်နဲကဲရှေ့လျှောက်ဆိုရင်ဘသူနှာခေါင်းနဲ့မှအသက်မရှူတော့ကိုနှကောင်းနဲ့ကိုအားရပါရှုကဲကိုမိုးရပြန်မယ်အချစ်ရနံကလေးကိုကိုနှကောင်းနဲ့ပဲကိုရှူဆိုင်တော့ပြန်မယ ်အော်ချုံချုံသူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာတယ်နဲ့တူတယ်ငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုပြီးပြေးလာတာလက်ချက်မှလည်းထုတ်ကလေးတစ်ထုတ်နေရန်ကုန်သွားဖို့အချိန်လည်းနည်းနည်းလိုပါသေးတယ်လေထိုနဲ့တွေ့သွားမှာဖြစ်မယ်။နင်းနဲ့သွားနေပါလေ။ဩသိပြီသိပြီ။သူသွားနေကြမန်းတီတာဥယျင်ထဲမှာပဲရှိမှာပေ ထွန်းဟေးထွန်းဟမ်အထွန်းအထွန်းဒီမှာလာပြီးဘာလုပ်နေတာလဲထွန်းရယ်ဟဲညီလေးမှာပြောင်းနေနေထွန်းလို့ပါလားအထွန်းဟေးထွန်းကြည်စမ်းဒါလေဆန္ဒကိုထွန်းကစကားပြန်ပြီးမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့လေဟုတ်လား အထွန်းကတော့အထွန်းမကျင်နာဘူးသိလားမကျင်နာဘူ းဘာအောင်များလဲထွန်းရယ ်အထွန်းလေကိုမိုးပြဝယ်ပေးတယ်လို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးအားကြီးဝယ်ပေးလိုက်ချင်တာပါဒါပေမဲ့ ဗာလေးထွန်းကိုမိုးပြကလက်ဆောင်ကြီးပေးလို့အထွန်းဝင်းနေနေတာဒီမှာထွန်းအထွန်းကလေဆန္ဒကိုပရမညာတစ်လုံးပလဲတစ်ခုပေးရင်ဆန္ဒဝတ်တာနဲ့ထင်သလားဟမ်ဝီးပါသေးတယ်ဝီးပါသေးတယ်ဆန္ဒလိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ကဗာလေးဆိုတာအိုးအထွန်းသိပါတယ်ကွယ ်ဟဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆန္ဒလက်ခံပါဆန္ဒ အထွန်းရေဖျားနိုင်တဲ့ကလေ းကိုယ်စိတ်ကလည်းသူနိုင်တဲ့သကွဲလေးကိုမချီတယ်လို့သဘောထားပါတန်ခြင်းမရှိပါဘူးဆန္ဒရေတန်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တန်ဖို့တော့မဖြတ်နိုင်ဘူး အိုးအထွန်းရေဒီလိုမပြောပါနဲ့ อ่ะทุ่มไปเลยพี่ซีสุยตําโบชิชิไม่ชิชิสนายินมาอเมยตึ้งท้ามาบ่าตะกะตีลาเมียจุนน่ะญาติเย็นอยู่ตะกะตูคั้นหัวตึ้งจุตะกะตูตะกะตูมาเสียเสียยองว่าทีนี้ตาเนี่ยเนาะอ่ะทุ่มไปเลยแต่พยองเนี่ยก็สนะอะตั่วอะต้องวินยินมาวนมาเลยสนะตั้วกันนี่มาสนะใส่มะก้าวมาเปียวบ่าเนี่ยเนาะข้อดีพยองเนี่ยจุคลีอยู่ลิสนายินเนี่ยมาอเมยเว้ยตึ้งท้ามั้ยสระอ่ะท้อปัดท้าใส่ในกูลิ ยาวดงเลสเลมีวีกาลาตาลุติเนรวาเฮราคุณธนะบัวรูปบัวบ่ได้ล่ะไตจีตายีญุติญุเนลำเบมาตวยเวทุลิงะเยวินปะละเยนีเนละชวยเนญะติเนวีตวคุณธนะบัวนีเนละชวยเนญะบ่า ดาเวกวยดิเมสนาบ้วยอ่ะปีโลเสียเวมาอีเพียงลิสนาท่อละแท้อยู่เมติล่ะมะซ่าอวะกะมามาเวสนาเยมะซ่าอวะกะมามาหุติพิเศษมะหุติพิเศษดิโลเปียวบ่ยะเลยซวยเมอะท่อจีนัดตาบิสนาเอ้ยอะท่อหอสนาทําไมเลลิอูเลเนไล่ชะเลยอะกวามองนี่ล่ะเวไคผมมาอะเซนนี่ขึ้นดิจาลิลาตั้วจาซะโอเคกูได้เมนูกูยางกูยอกกามองบ่มาติล่ะลาๆๆๆโอเคอูลิ ยังล่ะเฮาแกจะเราอุ้มเอาก่อนเลยเปล่านี่ล่ะพี่เจ้าก็มีเล่นเล่นสิกวยตัวนี่ขึ้นมาพี่อ่ะเลยเป็นไงดีนี่เลยท่านเนี่ยเปลี่ยนพูดเลยอ๋อตู้มาสอดๆออกไปโอเคพี่เจ้าจะมาเลยพี่เจ้าจะมาพาพี่อ่ะล่ะเลยกูมามองเอ้ยอยู่จริงเนี่ยโพสเวเสียวป้าล่ะเลยอะทุ่งเอาสอดนี่เลยพาพี่ล่ะเลยอ๋อหึอังเกออังเกไม่น่ะเลยไม่ก้าวมาล่ะ พาพี่มาเลยมามูบยาเยกูเมอตออัตซั้นลูกตะมี้เลสันน่ะญัติกวยตั้วยีกว่าดิเนี่ยเนี่ยท่าเนี่ยเปี้ยละเมเด้เอ้าดูตั้วพี่จูจะอะเมพี่มาพี่อ่ะเลยอังเกดุขขะบาดิเฮ้ตะมี้โดพี่อ่ะเลยตะมี้เลตะมี้เลเอาดุขขะให้กูมาบิมอมูบยาเยตะมี้เลโอเคบ่าวกวยเคบ่าอันดีเฮ้ Tua jauh dah sih zaman. Belu lejar ini nama kau malu. Nenek dia hasan nama si. Nukai benih hari kau. Di kau kau bangun kau malu. Belu pergi jalan lekla tuan tuan tuan tuan. Angge, Sandi, aku sini. Tak cina dengan yang sih kami. Cina sana udah kau kami. Hey, Tony. Tega pun ni kuah. Hey, kamu dia. Kamu apa yang cerita kau lagi lah dia. Oh, dah ni. Hote, dah hote. Tu nama kita sana ada. Hala. Yang aku sini tega tuha. Kenyia boleh ya. Oh. Hei, mesti kau tua lusula. Aku mian ini tanah pala lah. Santap pisang mau. Kau tahu? Okay. Kalau tu dari ni mami be. Oh, kan aku kau bawa siapa? Eh, kamu dia, kau tahu istana jiwa me. Okay. Bahama senget punya no. Oh, doktor tu lari. Cina benar le doktor. Piawa doktor, piawa bahama, aman apa ne? Aman dah ina. Piawa cahai pa. Wah ne barai, kamu dia. Sana yang mesti kan, lomba biasa jiwa me. Bebe ni lomba. Piawa. Bebe ni lomba, kulo maya lah om biasa jiwa me. Piawa piawa ni, demi. Demi. Demi. Tapi dokter apa ini ni awak? Tapi dokter apa sih bi? Tapi saya dia memang tapi biasa tak. Sangat tinggi ni ni. Dokter, okay. Tercari ni lah masih ulah dia. Masih ulah. Kau nak baca? Tapi special itu yo. Masih ulah. Di lo melo saya masih baca dokter eh. Saya masih baca ulah. Saya masih baca. Tukar nengang cama, tapi kudung. Yang kau mahu sura ka? Mana elok aku mau dia? Pia? Eh, tak kau mahu sih? Jom aku. Mau sih nak lagi? Melungu, ya mesuhi no. Satu lo ya nengi. Dah le, tuan lo aku mau dia. Tuan lo. Kau dilo sih? Kau nojo saja bapak pia. Kau ni, andilo, angkeru. Di mana ni bapa? Ma, anak dia mesi bang. No, kau no, tunggu. Pian bo bi lo sih aja. Kau no selok bang. Hei, tuan mesi dah. Kau, uro doro lo, cendol lo ni nai mare. Cepat dulu nari ceno, tuh jilai umen, no? Ni mana ni macam dulu ni? Okay, doktor. Okay, masuk. Tuh balu jam. Semili udah, api segera pindah. Semili, semili, kira apa semili? Semili balu apa semili? Kalau mama buat ni semili, mama biar dia lu sini balu usah. Semili, mama biar apa nak usah jual sedelai sura. Tapi dia tak nak kue. Oh, oh, mami, jadi, cuan dia gohi. Udah marah wa, cuan tahu jadi ya vali. Tuh, tapi tak tahu je nama mami. Oh, jika orang yang terjauh memang itu mami, jika orang bata ni marah, mesti kau bukan surau, bauji mati ada. Tapi ni si kau ni, tapi ni mimi kerja tu cukup jauh no. Jauh apa mimi? Tapi ni ni si pia ni aw, kau ni leh tu ha. Tapi ni inau sih embek pia mana no tapi. Tapi ni sah dia, ini aw mana no tapi. Wah mimi, mimi, oh, oh, mimi mimi, mimi aku mau biarkan kau dulu. Di sekarang ni apa orang mami? Kau mau biar ga? Wajib ni jangan lupa ni nai mampu. Atau kau yang maro? Atau kau yang maro? ด้วยบัวก็ด้วยไม่ยอมเนี่ยแค่เต็มไม่ยอมเนี่ยเนี่ยไม่รู้เนี่ยมีอะไรบัวว่าล่ะสนาเย่ทุ่มอะไรลูกพี่ชายมาเลยทุ่มอะไรลูกพี่ชายมาเลยทุ่งอ่ะใครสิบบ้ามาอากูยิ้มมาไปไหนน้องทุ่งคุณลูกป้าสนาทุ่งคุณลูกป้าสนาเฮ้ยมาดูมาดูดาวาลูกนี่อะไรเฮ้ยเป็ดตั้งไหนมาเลยงาดูเย่ไม่ยากกันบ่เพื่อ Lily, di ni su, tung ye, nyok dua bino. Oh, jadi ngaji. No, Lily solusi, sana bawa dekulung, susung harom eh. Oh, Lily macam yang kau buat. Oh, sana buat, susung macam ni mula Lily. Sana buat, jenuh, susung macam ni mula. Dia, dia ni, dia. Eh, eh, atuh, atuh. Oh, niu, heh, oh niu suwe. Oh ya, ngadu ini dah biar biar ni bala. Ayah, ayah, ayah lumba lumba ni. Mau mau biar ya lagi. Kenal lagi? Cik ni kau ni lah. Dah tami di nama kau. Kutiro, cik ni macam tu dia bawa angin. Nyasiyan Yesus ada ni nene natang lu cina ke? Di nene tuabi tu nanti bawa melu pian cina ke? Ah, kau mau ya ye? Jauhkan siam ni bani ro. Sana bawaan ni, sana kudu bersih bani. Oh, sana hal eh. Jauhkan ye lu bawa mule. Panau ya mesuara mati lah. Oh, kau mau ya yang ni ya? Okay, melu le nyasiyan ke lah? Acam tu dia udah kan? Hala, mana? Si unek tadu, ni lo unek tadu lo dong. Susah dia mula. Ho, lu dia di mana? Eh, dato, apa sih lara le moji bani ni? Pepi, pepi, ho, ho, tahu tahu eh, tahu tahu. Di mana itu? Cuk di mana? Apa kisah sih lo eh? Hei, ho, ho, tercium bau kenyang. Jono sangat tu, mesti lapi dah lah. Baik kan ya, jangan ni lomu, tau juga. Jangan ni sih o tau bi, sana o, baby baik kan ya, sana o, baby baik alu. Oh, di lomu. Hau baik kan ya. Kau mana, kau mana. Jangan apa baby memilih lu ya. Muda dah lah, jangan ya memilih kamu yang mana muda ni. Pahlawan ni lomu, pakulan ni dekat, wabah dok kesini ni. Lupi awak jemu lagi ni. Jesus yang pribadi ni memilih dia Jesus ke sedia ni ni, jangan yang nyasi u pira wa, jangan yang nyasi u bebe wa, terus ayam bebe wa. Oh, atau atau mati awak, atau nyasi u mati awak, di mana atau, kau kan anak yang jenuh, panjang ini kau pi angkang, kau jangan kau tak, kau kan anak yang ni, sekarang, atau semua kau atau. Mấy mắm nhạt đây yêu vậy, lối dành lên mà không bảo hộ cho nhé. Sự tụ ở trước, nhà lông tư lông thọc bê mê, sự rộ. Dì nè chứ hả, muốn nhạc bà lại ở trước nhé. Sự tụ ảnh la mập biệt, bố hoa mập biệt hà liều. Ở trước ảnh như nàng khăn ý, sự rộ. Sẽ ná ná lì bà đi. Ở trước nhé, xì ra nàng hủ tí hà rộ. Sẽ ná lì. Sana ni lalu terlalu le, belum ada cium, belum sih le, belum ada ni lalu. Ella, betul hujan lalu, apa dia hujan lalu? Oh, sana apa ni lalu ni? Cuma pihak kuah bami itu ye. You asana ye, sana aduan ni sih tu perlu le lalu. Tahu dah dia cium asa di tengah lalu ni. Bapa nyasi tu pergi maybe, lu ni dah cuti, lu di mana mia? Tapi ni leh cuti deh, ye leh kaji deh, aku leh sokji deh sana. Atu mali, bapa anak saya mesti bau, atu mak bapa anak saya mesti bau. Sana mana? Di nyasi tu pergi mana ni? Sana iman thare, ni mana iman juga lula ni deh. Sana siang dia, dia sungguh sama bosana. Jolie, aku beri ni lomu. Jual lo, aku tak mami ada sana. Jual no, no. Oh, biu, biu. Aku ni nak makan ya. Biu, kena biu, kena biu. Andy, sana aku akan ni biang kau dua. Sana sekarang ni tak ingin biu sih. Mimi, Mimi, tapi mana yang bawa balik jalan tu? Bawa balik jalan. Okay, saya boleh atau? Kamu biar. Jono nyasi u biru melu, jono sonya biru apa? Nyasi u tuh bimaro. Sana melu je mulu jolo le, meyaro ubo. Okey, Okay, tahu tak? Tahu lah. Jono yang mesti buat, jono beli apa? Jono beli apa le? Ku, ku esai biru baru. No biru. Sana ada tu, tu jodoh beli baru. Jono tahu mami hari. Saya cakap tu, tu yang sedih nak, tu macam siapa? Kau ni siapa? Okay, sekarang aku tanya. Kau mau beli? Jono lu siapa sih dah tu? Saya beli lagi mana? Kami harus masa nak, nak dapat tu. Kau ni apa? Okay, ini sih saya cakap ni dah. Kita lakukan. Okay, alam lu suka juga lah. Pada hari ni ama, dah itu minyak jenis sana jom. Cina siapa ka? Sana ya pada hari ni, cina ka? Tua ya pada hari ni. Hobra, no? Ayo, pilih le pun jila, pilih le hobi, hobi, pilih le pun jila. Kau pun lagi sah? Sana, Chong, Sana, Chong. Hei, wen dah lagi dah Sana ye? Sana, nasi dia ni apa ino? Sana nasi dia ni apa ino? Hola. Hau deh, Chong, hau deh. Wen dah lagi dah Sana ye? Ada, atu yang ni lo, ni ada lah, atu yang ni lo, atu mana mah cici ni? Atung ko atung, mana mah? Cici ni, ada. Mak kena lagi dia balai. Oh, hee. Sana, sana. Oh, atung ye, belum pihak la le atung ye. Atung, malaro. Atung, macoro. Atung, malu macirau. Oh, jangan pilih. Lala, Lala, sana ni si dia malah aku ye jadi. Tu, Lala, ini yang mana no? Tu, malai doa aku sana ye. Sana aku tu, lama tanai mu, lama tanai mu di la. Baik tu, tu sana aku lama tanai nak uha la. Oh, apa yang tu ye? Sana bapa apa sih lo ye? Kau mula naik ni ni asih, biar aku ye. Sana tu ni asih. Sana mah, apa yang mesti bawa sana? Apa sih dah lah, cuma, apa sih dah lah, cuma, kau mana lihat sih dia, sokai jualan dengan sura nyulu. Ba, mah, apa sih yang mesti dia bawa bah? Mengelar sahun itu mah, payah ya lu, mesti dia bawa bah sana. Sana berkat pala mah, miba dengan, sana nak buat pun diri nye, cuma nak buat pelu pelu dah mah. Akan isi toki dah lu, buat dah mah lah ini, cuma. Atu sana u, lama kanan. Sana atu mula iba, mula iba sana. Aye, aye. Sana atu mula ni, hula. Mula mula mula. Atu sana berapa mula mula. Ini atu. Sana yang ni dah dia hari. Tapi ni dia masuk bersu si jema. Si chong bilu dang zahre, tapi ni dia lu. Mula alat je. Ni boleh je demi dah ni mahu kudu ya lah atu. Jang san jang ba ni kai ni ang sam lo ta le ni da la chue ye to ba ro san ma to ba ro san na la chit de lu pyo de saka le ma o sa ku ya wi a twe pe kan la de kun ta ya ne ye ta mu lu si le na man be me te si san na ye te si ti ya la chue ye pyo yi lai da chue ye la ba pyan nya a ma kwe twe pi da sin sin u pyan win kai lo mi ya de lu san na ye chit de lu pyo pi da saka o le pyan mi mo mo kai lo mi ya la wo chu Tolong saya nak tolong. Cina ni dia boleh pergi beli. Lokal mah wujud mah cinta yang tua le. Maya lezat beri ada tahu yang zon datang. Abi awak mah datang asalnya anu mah ada cipta giri. Jaja awak mah kaman dia mah hamanan zan leh yun memang hati lu. Sana lah, cungu Maya ni lebih awam lu lah. Nama asyik bayi jauh awam lu lah ye. Ah, cung, cung, bahu solo lah le ye. Kumulian ni. Masa ni ni adu dua adu lah, jauh ni alam aro. Tolong ya cari ya, tetap lu sabar ya lu, jual aku jom ni jom eh, minum ni lu lakukan apa sih dah sura, tuh ni mudi lah. Di mana tuan? Cina, kami ada nak buat macam ni lah eh, kami ada jual eh, sekarang ni leh cina aku mencari bapa, cina bapa mama jual cumi macam, tak kurang jual apa? Cina, wajib peribad dia orang ni nih, tapi cina lah bapa, ayam orang ada sekarang dah kampu. Kurang biar ramai. Kami ada ni dulu. Sana lah kami apa? Tersa, tapi ini lima pak ubah. Ima, 兰小生啊，班高考没预约被卖，兰贵吗？班的位对了，兰松吗？班的工资给米的，哎，兰就加了，班的考班的考了，哦，我看了吧，我看了路啊不丢嘞，知道吧？没呀也吧，三那知道不嘛？龙啊没吃对吧不？知道吧？三那个特别的。吃你呀了吧？没靠边呢，拉皮没粘边呢，边没，这脑不好使了，这脑低皮吧？ 哦呀， 没粘呢，这脑我边会皮吧呀？没粘呢，喏， 啊，土老板拿么嘞？这脑爸妈没得，这脑低点啊，但那我这脑没有来呢，我也有病没，他们有病啊，都也要治了，都那个带我爹妈拉出来，一大些没有嘛，土么吧？他们有吞掉钱也行，但我干嘛吞掉钱的路？三大五路，血蒙为蒙，血肿为肿的傻逼，血崩血难血正安的，他在哪边？对了，三大五只路没吃也不，吞没吃也不，哦，吞点了呀，点了点了。 哦，吞，你要不要吞？ 对吞，哦，你老妹在哪里？在哪里？哦，吞。 我那是带着哥哥爸妈，妈咪下楼吧啦，爸妈妈咪下楼吧啦。哦，哈！我可乐带来的，我可乐带的来的。三阿姨，阿春三阿姨不吃了不饱，阿春我妈哩，刚刚来表，来我来点，约得来就。母亲母亲偷着我看看的不娃娃三娜偷着我看看的不娃娃三娜也。 春爷春爷好臭臭对你臭哦别记住了春爷别拿娃的爷。 三娜来了的。哇 春爷春爷三娜春表给你是咖喱。把米得来耶！你妈那把伢妈你踹，可把别打，把三娜我们母妈无所。哭了，你妈的那么大，伢妈的你们踹，看哪里没别别的，就把叫三娜我们娃拿来踹耶！三娜别别打，踹耶！三娜别别打。 母我表你两母三娜。门我表你了，门姑，七路表你了，对了。过地震啥的呢？过年那个过七度啊，地震啥的来也没出来天嘛。啊，冲么宝？啊，冲么宝？哦，过母爷呀，来了嘞，来了了，把我叫来了。过母爷，三娜我可比，变嘛变？三娜我可比，变嘛过母爷，变嘛？ 啊！这都一家搞哪位？没啊，三娜我吃的，再吃的，再吃的。三娜娃嘞没我，还在北边吃的。妈咪的吃都吃些些，吃过。啊，努力呢哟，啊，家里呢哟，搬出。啊，男友的得要家里我。哥啊，别你就是妈妈，妈爸的。嘿嘿，没啊，妈咪的吃呢，没吃都我会比，我来的比阿的。我家嘞王庙王子，来看的老多，没听呢，对吗？在哪子也讲呢？安慰的，喏，明个嘞，不忘，明个嘞，啦，明个嘞，明年的一切工资卡里个，没牛卵呀哦，没生产那么多，为啥呢？没你了，没这个路边卖，别在家了，年年过。没有好给了的。没他比谁那么多。 听他说的这种阿比本从家比的吧这种阿比本从家比的。 哦阿春爷可是我也办的阿弟呢。他阿春爷要送送片钱给我哭了。高米林。都是家务拿汤的，三娜，我母俩来吃饭呢。 啊， ตาสวยอะทุกินะบิมะหยายเนี่ยจินะบาเรสนะอะทุกินะบาเรสนะอะทุกินะเตมิตาลิพะย้อมไหนรู้จิตาบาตู่ตะไหนเลยเมียปะวนเนี่ยลิอะเลี้ยงยาชีเอะตะมีตาโกบีอะยีเปียวจ่ายะอะทีซ้าส่งตัวละบาเรอะทุกินะตาละเลลิพะย้อมไหนรู้บาสนะบัวละบาดีเอะตั่วอะทุกินะโกบี อยีเปาะจ่ายะทีชิเนเมพะย้อมไหนรู้มิตรตาမျိုးว่าสันนะพะย้อมไหนรู้มิตรตาမျိုးว่าเอี้ยจุกกะอะไคเอสิมุอะไคเอสิทุกข์ตะมุกูโมเปียรู้มาสันนะรู้ด้วยละพั่วปิสิอีนี่เนี่ยบ้ามาเป้เสียไม่ใช่หรอกสันนะละพั่วปิสิอีนี่เนี่ยเป้ไล่ไปอ่ะสิสันนะเยนอกกูเบรุมามะซูร่อเดอะท้วยเยพะย้อม อีซาลันတွင်အကယ်ဒမီမြတ်လေးထက်ဆက်အကယ်ဒမီဝါဝဝင်းရွှေလူငယ်ဝင်းကြိုက်ဦးစပယ်ရှင်စာရေးဆရာနေသွေးနေနှင့်ပန်နရာစိန်လအောင်တို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားပါသည်အောင်အောင်တေးတံတွင်မှမြန်မာတပြည်လုံးဖြန့်ချီလိုက်ပါကြောင်းစစ်တော်တရှင်အပေါင်းတို့ခမည်း